Sözümüz yarım kaldı, aşkımız akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Artık anlamsız yarım kaldı, aşkımız akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Yemedim.